والذی للمذکر از د موصلات میرے کھانا آغا الفاظ ویشتے تکو ہنو میرے کھانا وچ والذی للمذکر دا الذی چھ دا چا دے پورا دا مذکر دے واحد مذکر دے پورا چشفا کھانا چا دے پورا دا واحد الذی خبر کھانا مشغول لو ہاتھ آتا مجھے کہنا لو ہاتھ میرا تاپس جسم دی خبر کھانا خوشی پکا شاہ دل کری دی خبر کھانا دا چکم دی بڑے کھانا لگا اصل لگا دا پس خبر کھانا ہمیں جاتا وہ اللہ بھی نہیں دا مشغول دا خبر کھانا وہ اللہ خبر کھانا لگ این دا تو لغات تی پس خبر کھانا او ولغان ولذین لمصناه و الذان و الذین ذا کار پر دے پر مصنا دے مذکر دے تو زمین مذکر تر دے پر مصنا نہ مذکر دا الذان بحالات رفع سے ولذین بحالات تے نصب ہو جاس تشفا کن ولتی للمؤنث و دا الٹی چا دے پر اے واحد مؤنث دے پر الٹی واللتان واللتین لمسناها و دا اللتان واللتین ایسا شاید پر لمسناها دا دا پر لمسنا معنص تشوہ کھانا دا اللتان پر حالات رفش ہے جا اتنی اللتان ہم دے دیکھانا و دا اللتین پر حالات چاہش ہے تو یہ کھانا رأیتو اللتین مرتبے اللتین تشوہ کھانا اچھا واللذین و دا الذين كده والاولى فاكر لك اولى وهدى فاكر دا لجمع المذكر دا شاده پروتي لجمع مذكر ده پروتي تشبه كما الذين فاكر و بل و اولى تتمدي میرے کنا دا دوالا تتمدي لجمع مذكر ده پروتي دا جن مذکر پر رسی ذوی الکلی یا غیر ذوی الکلی پہلے تھا سرکے بھی ذوی الکلی یا غیر ذوی الکلی پہلے کھانا وہ گوری دا اللہ زینہ پی بولان سارا دا پہلے تھا پچا سارا دا پہلے کھانا دا چکلی پہلے کھانا تو پی بولان سارا لی پشی سنجی وہ اللہ زانے واللہ زینے اتس نیے والا نیے آپ پر دولا میں سر دی تو پیجے اللہ غانہ پس نیو والا پر دولا میں سر دی کھانا واللہ غینے وہ دا اللہ زینہ چھے دا دا پی اولا سر دی چشوا کھانا دا دیوہ جے نا اللہ زینہ پی اولا سر دی کھی وہ دے کھانا چھے کھا دا پر دولا میں سر دی سرکے شی بیا اللہ غینہ پس نیا منت پر سو پہلا سنس بجر شی دے ایسا لبن خیر دے بات سرکے چھا اللہ غینہ دا دا واللہ زینہ دا خو ختم پخت سے دے بات سر دی پخت خو بیا نو لیکل شي مې به سړی چې بخت کوي شي دا ولا غینې لیکل دي الله غینې دي کا الله دینا دي تشوا کنه ختن ارتباط سي به دې باندې چې دا ختن ارتباط سي ارون شي به کنه اپ د ویلانه سره کې ودا په ګرام سره لیکي چې څه باندې پخت کوي شي ته په دې کنه غانې تر کنه واللاتی واللواتی واللائے واللائی لجمع المؤنث ودا اللاتی ودا بل اللواتی وبل اللائے سمجھ کے واللائی پہلے کہنا دا سوچ چکن دے جمع المؤنث ہے یہ چاہے پورا دی یہ جمع مؤنث پورا دی تشفہ کہنا یہ سوچ غیر رات اندر دیتی پوسا چکن دی مذکر دے پورا چکن دے پہلے کہنا آپ اسماء اشارات سے چکن دی بجے کھانا آپ سے سے مرے بلو زا وہ مرس سے پرسے مرس دے مرد یہ رشپیر الفاظ مرس مرے در سے کھن بے دیکھانا وہ دو تکا چکن دی بجے کھانا ہم اسے کر دے پر چکن دی بجے کھانا آگا چکن دی یو اللہ دیدہ وہ دیدے پر چکن دی واللہ تی واللہ واتی واللہ واللہ میں بجے کھانا یہ مجھے کر دے پر خاتو دل بادی وہ دیدے پر حل بیت نہیں تھا لے جمع المعنی سے ٹشوہ کھانا وما ومن وبل ما ومن دي سر كي دا دا موصولات ناجي تشفا كانا ما ومن وما اكثر استعمالي دي پو غير غير لقولش تشفا كانا فتاش استعمالي دي کلا کلا فتاش لقولش استعمالي دي والسماء وما بنا هاين قسمي دي پاس مون مون دي بجا كانا وما بجا كانا بنا ها وہ تیز آدم دي چه آسمونی جو کرا آزاد تھی رائے پکتا تھی وما رچا سمار کرا وما بانا ہے کانا پہ رکھانا دانی ذات نیزا چکنی پہ رکھانا کلا کلا چکن دی رکھانا آزاد لکولی رو پورا سای جسن دی استعمال دیشی پہ رکھانا اکساد غیر دو لکولی پورا ما آسم دی ومن اکساد غیر دو لکولی رو پورا سما دیشی کلا کلا غیر دو لکولی پورا ما جاغن دی سما دی تشوا کانا و ایون و ایتون و بل ایون و ایاتون چکن دی دا دے مخلا ایل دے مذکر دے پورا ایو هم اپو کا کن یو پدیش ہے تو غریق دا پھر ایسا نا و ایاتون پھر ایسا نا و دائشا دے پورا سمجھے جی ایمانت دے پورا چیش پھر ایسا نا شا و ذو بمانا اللہ جی و دا ذو مانا دے کھا سارا دا اللہ جی سارا تی لغت بنی پھئی پرشبہ دے بنی پھئی کا بیلیش تشفا کھانا پرشبہ دے چاہ اصل سے میں دیکھا نا داغا زو چدا میں دیکھا داغ مرا بھی کھا تھا سفید کرا سر کے زو مال انسا سے بول دادا سنا سے کام کا بھر آنا تھا پہچانا نا ہاں وہ دام وارد بیٹھی تھی میں دیکھا نا ارسا کوال تھا ہم سے پہلے تھا جگہ پہچا کر زو مال ان زو مال ان جی چشپا کھانا دائی تک مجھے دیکھا نا خوی ہوگا نہیں تو کبھیلا سے میں دیکھا نا داغ مرا دے صاحب سرا سے مالی اسمائے ستامو کا برانا معارض وہ دا کہ کمی موصول کمرا دا رضی سرا سے مالی شی تشوا کنا بیچے کمرا دا رضی سرا شی بے ہم امنی بھی سرکے بھی ہم امنی بھی یہ نیر آگر پنر مجھے سیر کمرا دا سرا دا صاحب سرا امنا وہ دی پنر مجھے پذیر جمعنا مجھے پذیر سکا دا رضی سرا ہوئے چو وزو بمانا اللہ دی کمرا دا سرا پی لوغت بنے تو پی لوغت چاہ سے مانی نامی ذاکرہ چی در زب مراد اللہ زیرہ پلو خط بنی توی شکا قول شاعر ہے لکا دا قول شاعر چکن دی بدے کھانا دا شاعر چکن دی بدے کھانا سنان ابن فخر نامی جی دی بنو توی کا بلے دا گھن بدے کھانا سنان ابن فخر فا ان الماء ماء ابی و جدی و بیری زو خطرت و زو توائیتو بدے کھانا دا پکیب ہوں دیکھا سرم ملاب ہو لیو آچی دی بدے کھانا بچے غاز کے قضیوں نے بتاوے چے تو صدہ دا وادو زلیلہ چے دایا تو دا چکن دی جو شاید ہے ہم بدایت ہے چھپا ان الماء ماء و ابي وجد دي تکي سر دای بچي دي دای بد پلور دمو ودين کدي مو دي تشوا کانو دمو پلور ودين کدي چي دي دمو تک میرو سب نے پوتي دي مو دا وادا وے کانا دلیل میں دادا چھ مو تک پلور نکنا میرو سب نے و بیری و دا کی ائی دمو دا زو خفر تو پرے کانا یعنی الذي خفر آ کے چھ دمو سدا کندلا دا وے دیکھنا دا مو چھ تنگے پر سے وڑا اوچھوا دا مو کندلا دا چھ پتہ دیکھنا ہاں چا گا اندر مو دیکھ چھ پر دیکھ یون ویلے کندے چھ نے ہسوے تھا نا ہاں وہ ذو تویتو ہن وہ الذی تویتو وہ دا کہ تویتو چھ مو تا دلا دا وے دیکھنا دا تمڑا مو تا چھ کندلا مو دا وہ تڑلا مو دا وے دیکھنا نام دا کہ اچھا ذو خفرتو و ذو تویتو ہن وے دیکھنا تو چھ مشہ ویلی کنا کہ ہاں غاچ موصول کو سلا ہوری کنا ہوری وے دیکھنا وہ سیلا چکنی پہ دیکھا نا پہ سیلا شاید بھی کھانی بھی چکنی وہ کلا کلا بھی آئیت کا ذکر چکنی کھانا بھی دیکھا نا چھے منصوب بھی ہوگا دیکھا نا نے دو تکا چک منصوب دا چکنی دیکھا دیکھا نا مفول بھی ہی دا حق حضب شوا دا لیکن چھے اے اللہ زی خفرت ہو والا زی تو وائی تو ہو نبی دیکھا یعنی دا حضب منا دے اللہ زی سرا شو وہ خفرت ہوگا نا آئیت سیلا شو چکنی وہ آئیت پر شخص دا چکنی صفہ کھانا وہ زو تو وائی تو شاہ دایوت ول الف ول لام او بل د مصلات نه تیک ها الف ول لام تیک دي دواله تیک دي الف لام دواله تیک دي دا د ثنا دي د معنا الذي معنا یې څه سره ده یو خالق دا نه خلقی دي ها ته ده نه چې موږ څه کې دا د کلام په تلوي کې سم دي جنسي او استغراقي وای را کنه ها هو د خارجي وای ده اخرفي دي تشوا کنه او یو چې کوم دي الف لام موصولی دی اها اسمی دی جی ہمارا بھی کھا سرا اللہ دی پہ رکھانا آپ پہ ایسا پہل دے پہ اسم فول دے پہ پہ مشابہ دی چھتا خیل دے جی پہ رکھانا داتا ہی دیکھن دے دال اسلام ہے چشوہ کھانا اس اس لیے کہ صلت ہو اسم الفاعل و اسم المفعول وہ صلہ ہے الف لام ہے صحیح صلہ ہے اسم فاعل نہ ہو اسم مفعول نہ چاہیے تشفہ کرنا صلہ ہے سے اسم فاعل اسم اگر علی ذی رتی دے کا صلہ خطلا سیری جملہ خبریہ وہ صلہ تو جملہ تھا خبریہ یہ سمجھا مسئلہ تو صلہ جملہ خبریہ تھی و دا کتنی بڑے کنا دا الافلام کتنی موصول جی دا خلاف ہے سکھا اس خیر وہ اس مفعول جی چشبا کنا یہ داوی کہ سلا تو ہے اس مفعول ہے اس مفعول جی او پہ یہ دے خوک ہے دا خلاف ہے کہ کم بھی اس مفعول اس مفعول رسی چھ دا ہا سورتن حروف تیسر کی دی زکا چھ پہ سورت سے دا کتنی بڑے مثال کا دا ہا ازار بخش الافلام با پہ سورت چھ الرجول ہے الافلام ایسا رسیز تک اندیو سے واخو خرص تک نہ رجولا بھو نے صورت صورت دی چاہ دا خرص نے صورت نہ خرص دی ہو گا دیکھا وہ معنی صدی دی کنی معنی خود اللہ زیدو واخو ایسن دا نے صورت نہ سا دا خرص دا وہ معنی صدی دا ایسن دا تیسا دا بے بے دا سے ہو چھ سیلا دا اخت چاہ دو چھ دوارانگی سیلا دی لائی دوارانگا دا چھ سیلا سے بھی چھنی دوارانگی دی چھ منو ہن جملاوی منو ہن مفرد بھی سرکے دی منو ہن سے بھی چھنی جملائی امن جن سے بھی مفرد تشبہ کھانا زکا نہیں کھانا چال افلام خرچی تو مفرد رکھے بھی یہ سلام مفرد بھی جانے الرجول زکا کھانا ہاں نہیں کھانا وہ دا ہاں اللہ زید اللہ سید ہے ایدیتا سلاح سے بھی چھنے جملائی ہمیں دیکھانا نیدی دا سے سلاح پچھا دا افلام ہے ہمیں دیکھانا چاہا دواران جو چیز نہیں دیکھانا من وہ جہین مفرد ہے امن جن سے بھی جملائی چاہا دا ایسا پیر اسم افل جانی اغزار ہے وہ سرچ کے دا جانی اغزار ہے وہ چیز چشکا کھانا یہ دا کتنی منو جہن سے جہن دی مفرد ہے وہ منو جہن سے جہن دی جملائی پتہ دیکھانا زاربون لفظ لفظ دے چاہ دا مفرد چشکا کھانا ہمیں ذاکر ہے وہ معنی ہم لائے چاہ دا پہ دے مانا مدے چیز دائی خمیل زمین دا کھانا پتہ زارے گونش زمین دا چاہ حالے سانسا جیوی کھانوی لکا سرنگے چکم دے فیل چکم جملہ چاہ حملہ دے چاہ دے سی زمین دے دا کھانا کھانو بے دے نے زیدون زاربا سجے کھانا دا زاربا جملہ دو کھانا پتہ زمین زیدون تارے جدا کھاندہ رہی نے دا چکم من جن مفردہ دو وہ من جن سر چکم جملہ دو پتہ ایتے برسا جملہ دو چھو حملہ دے چاہ دو اے زمین دو جی چشوہ کھانا نامے کھانا نیزہ کا چکم دے آتے ہیں دیوی چھے ہاں سلاس دو اسم فائل و اسم الفول مثال دیتا جنو کو جانی الزاربو سرکے جانی الزاربو زیدن رو غلام ہوتا نیزہ کھانا آغا سرائی چاوائین کا دیچا دا زید سمانا اے اللہ زی جرد بو زیدن سرکے دے دا علی افلام انہا تاویل پچھا سارا ہو شو اللہ زی سارا وہ دے زاربون پچھا سارا پہ یہ زربو سارا زیدن کو اپلو سارا یعنی اللہ زی آغا سارا ید ربو زیدن شوائی سیت زیدن وہ او جانی مذہب و غلامو او جانی دا ایک مفروض سارا چکن چا سلائک مفروض ہو خلی بھی اگر غلامو تا آغا سارا پہ دکھانا اللہ زی پہ دکھانا زید ربو غلامو ہمیں دکھنا غلام تا آسرا یوزر کو غلام شبار شیسے غلام دے دا زانے تا دمزم تا مرد تبیل چاہ سر شیسے نداف مطلب دا چی دا دفلام نا تبیل پچاہ سر شی ہم اللہ زی سر یا تو اللہ تی سر تشوہ کھانا اللہ زی سر یا تا اللہ زانے سر یا تا اللہ زینہ سر یا تا اللہ تی سر یا تا اللہ تانے سر یا پچاہ سر باولا تی سر جنگی سیخے تا دیکھتے کپتی غاجم فرد مذکر داخل ازارے وہ سرکے اب جانی ازار ہے وہ بے بیدنا قبیل پہ چاہ سر اشی اللہ دی سر اشی وہ کسی حاجی تسمیہ و جانی ازار ہے مانے بے قبیل پہ چاہ سر اشی اللہ جانی اللہ زانی وہ کحالات نصب جو شو نبا اللہ دینی ہے تیشو تھا نا نمی زاکر وہ کپس جسی حاجی جمر دخل ہو جانی جانی ازار ہے دونا نبی سر کے یعنی اللہ دینا تیشو تھا نا وہ کپس غادر و خیر مرسن جانی ازار باتو میں نے اللہ تھی ازار باتانے اللہ تانے میں دیکھانا ازار باتو اللہ تھی یا واللہ واتی تشوہ تھا نا زانے تھا وہ آہا اسم پہلے سمو پھوچھے گا اسم پہلے نبی طویل آپ مزی معلومہ یا اپنے ازار معلومہ سارا سکے جان اللہ زی جان الزارب یعنی جان اللہ زی زاربہ یا جان اللہ زی یزرگو تشبہ کھانا کا مجیم ہونا دے مرادی کو مجیس سر بے تعبیر ہونے سے کا یہ خالو رسے زال مرادی کو مزارے سر بنے سے دانے ذاکرہ ہمیں ایسانا وہ اس مفہوم نے تعبیر پہ چاہتا رکھے مجی مجھولا مزارے مجھولا چھو نہ پوئے رہے نے جانی الزارب ہمیں ایسانا زیدن یعنی جانی اللہ زی زاربا زیدن یا اللہ زی زرگو زیدن تشبہ کھانا دانے دانے رہے پیرے جانی الزاربان ہے الزاربان اب زارے بان نے سر کتنا رہے اللہ زانے ذرا با مسجد سے چاہتے ہیں یا یا غریبون زیدہ خبر ہے جانے اللہ زانے ذرا با زیدن یا جذبان زیدن تیسا تھا نا وہ جانی ازاربون سر کے بھی ہے ازاربون زیدن اللہ زینا زربون زیدن یا جذبون زیدن سر کے بھی ہے وہ جاتنی ازاربات سر کے بھی ہے جانی اللہ تھی جا اپنی اللہ تھی ذرا دق زیدن یا اللہ تھی تضرب زیدن دکھو بھی ہے یا مزی سارا یا پھو مزارے سارے چشوہ کھانا زانے تھا جا علی ازارے بات سرکے بھی ہے جا اپنی اللہ تھی ضربنا یا یضربنا ابو یہ دیکھنا نام ذاتنا مجھا چھے پس مفعول داخل شی جانی المضروب سرکے بے جانی المضروب سرکے بے جانی اللہ ضربا مضربا یا یضربا تشوہ کھانا داستہ تصنیہ داستہ جنہی یہ سوگے دیکھنا ويجوز خص العائد من اللفظ ان كان مفعولا يعني وجائز خصب العائد بلفظنا لب معنى مراد خبر دي تخانا فج لفظ ما تيم وكلا ان كان مفعولا كچري دي سايت دي مفعول لك چ مفعول فزاده كنا لك حذف مفعول چ جائز دارن دي دیکھا سر دي نو قام الذي ضربت فرك ضربت نا لازم اصول ضربت صلاه دي چ دي و صلاه چ جملہ فش عائد دي تھا نا وعید لفظ خطب تمہارا اے اللہ زی ضربتو ہو سرکے ضربتو ہو بیتا نا میں نے ذکر یا بخوص شیر سے چکن دی وہ بیری زو خطرتو وہ زو طوائے تیشا خطب شو مخل بیہی راکا نا ہو زمین تھا نا لیاد خطب شو بیتا نا بیتا نا خباستا